jouw hits. Jouw 538. Hi, I'm Shakira. Jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. To cool down, continuously confined. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. Waar doet dit geluid jou aan denken? Ja, gistermiddag vroegen Martijn en ik het aan je. En de appbox van 538 die heeft echt nog nooit zo vol gestaan. Joyce, bij jou was het blinde paniek, hè net? Ja, echt wel. Vertel. Ik sta met mijn collega Ilse op de werkvloer. Ja. En we rennen allebei gelijk al naar de telefoon. Maar het was de radio. Sorry. Waar werken jullie dan? Ja, we werken in een cafetaria. Nou, noem de naam even, joh. Dan staan ze zo meteen allemaal rijdik voor de deur. Ja, dat vind ik niet erg, hoor. Vind ik wel gezellig. Oké. Okay. Hey, maar dat is, jullie gebruiken dat apparaat dus in de zaak? Ja, zeker. Oldschool telefoon. Ja, heel veel mensen dachten inderdaad, Joel, dat het een telefoon was. Van de snackbar ook. Nou, ook andere. Van de snackbar. Maar ook op andere plekken kom je ze ook tegen. Dit stuurde Anita in. Hey, goedemiddag. Anita hier. Volgens mij was dat geluid de telefoon die overging bij ofwel tandarts, huisarts, ziekenhuis. Of een snackbar, dus. Christy appte dit nog. Het geluid doet me ontzettend denken aan de huistelefoon van mijn oma vroeger. Ja, zie je, dit geluid brengt echt emotie met zich mee. Angela heb ik ook nog. Ja, dit is sowieso de huistelefoon van vroeger. Ik herkende hem meteen. Ik denk toch dat het een huistelefoon is. Ja, iedereen heeft een beetje een eigen gevoel bij dit geluid. Maar huistelefoon, ik herken hem toch een keer. Ik heb hier nog één berichtje van Stef. Even kijken wat die stuurde. Het is de frituurpan van de McDonald's. Ja! Daar ken jij hem van, dat natuurlijk. Dat is hem! Ah, opgelost. 538. Favorite. Teddy Swims. Mr. Know-It-All. She like the love. She like the hat. Seen it all too many times. Geronimo, she's dropping back, fork in the road. This fate of mine, I act like I don't keep dressing for the storm. Long time till touchdown brings 27 april, Breda. 538 Koningsdag, met onder andere... Roxy Dekker. Direct. Cloud. En Afrojack. Vast toch wel een keer gehad dat je iemand wilde appen, maar dat je eigenlijk van tevoren al weet, nou, dit is geen goed idee. Nee, deze persoon gaat me weer pijn doen. We gaan hier never nooit lang gelukkig uitkomen. Dan moet ik weer huilen bij vrienden en vriendinnen, lastig vallen omdat ik steun nodig heb. Kortom, gedoe. Maar ja, toch is het dan op een gegeven moment 2:00 s'nachts en dan lig je toch weer met die telefoon in je hand en ga je toch gewoon doen, dat appen. Ja. Bella Kay, die heeft hierover een nummer gemaakt. Precies over deze situatie. Ze is pas 19 jaar. Maar ze weet in haar liedjes al herkenbare situaties te omschrijven, alsof ze een levenservaring heeft van een 60-jarige. Je hoort haar nu op Radio 538 met haar allernieuwste, laatst gemaakt in Maak de Vraken door jou. I love it, I love it, I love it. I like being used. It means I have a purpose. It's a little thing to do. At least you're being earnest. Or maybe I'm too fragile. Or maybe you're too mean. I've never been real good at deciphering things. Let's let fate decide as we go to yours, as we go to mine. You're a bad idea, but a real good time. Oh, and I'd be lying

David Guetta en Alphaville en Forever Young op Radio 538. Dan is het tijd voor een nieuwe ronde van Maak het of Kraak het. Met vanavond nieuwe muziek van Dominic Fike. En toen zag ik die naam en ik hoorde die naam en ik dacht... Ja, maar ik ken die naam. Maar ik moest heel eerlijk gezegd wel even graven. En toen kwam ik natuurlijk op het feit dat hij deze monsterhit heeft gehad. Three nights at the motel on the streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want. Three nights, echt een banger. And you can call me names if you call me up. Maar goed, dat was dus in 2018. Ja, op een gegeven moment raakt dat geld wel op, weet je wel. Ik bedoel, we zijn 8 jaar later. Dus het is tijd voor een nieuwe hit van hem. Hij gaat al mega viraal op TikTok. Hij heet White Keith. Jij mag eigenlijk bepalen of we dit vaker gaan draaien. Denk je, nou Jules, het mag van mij wel op TikTok blijven. Dan stuur je een kraken. Denk je, nou, ik vind het eigenlijk wel een leuke opvolger van Three Nights. Dan stuur je een maken. Kom maar door in de app van 538. Maak het of kraak het. I pitch black Chevy antique, I was 17. I ain't had nothing but some tees and a pair of jeans. Pine trees, but it smell like weed in the front seat. You was on route to being famous and everything. White keys, cause she's way too major for everything. I wanna be a part of it, what you got going on is in the saddest. You make it hard to be. I wanna be mad, but you take it out of me. 1995 teens in the Florida breeze. Ice cream, she was so sweet before everything. Squeeze trying to fit me in everything, but you never came. The world is moving, we were never meant to stay, but I was working on the world. I guess I thought that if I gave you what I had, I guess I thought that it would work. I never knew. In these Prada jeans, mismatching with my Celine's, king of everything. Fifth stack coming in this week, I bought everything. Dispatching with all the G's, pull up, wreck the scene. White keys, cause she's way too major for everything. From distance so much that I feel my heart inside my back. I made a point of being tagged, you don't even keep your hoes with me. You were singing those songs, the world is moving. Nieuwe muziek van Dominic Fike en White Keys op Radio 538 in Maak het of Kraak het. En de vraag is eigenlijk aan jou heel simpel. Wil je dit vaker horen, dan stuur je maken. Denk je, nou, laat die maar lekker op TikTok. Dan stuur je een kraken. Kom maar door in de app van Radio 538. Je weet wat we altijd zeggen. Typen is leuk, inspreken is nog veel leuker.

Nick Fyke, die je dus kan kennen van Three Nights. Hij heeft nieuwe muziek, die heet White Keys. Je hoorde hem net. Ik vind zelf wel, dit is wel zo'n gevalletje. Hoe vaker je hem hoort, hoe leuker je hem gaat vinden. Maar goed, het gaat niet om mij, het gaat om jou. Wat vind je ervan? Moeten we dit vaker draaien op Radio 538? Dan stuur je hem maken. Denk je, nee, dit mag absoluut op TikTok blijven. Dan stuur jij een kraken. Marcel. Hey Julia, hey. Kun je deze plaat even kraken? Ik vind het helemaal niet zo mooi. Groetjes van Marcel Broeders uit Walspiek. En ook Diana en Arjan de groetjes. Nou, bij deze. Koen? Kraken. We hebben al te veel van die negatieve stemmetjes. Negatieve stemmetjes. Heel benieuwd wat dan nog meer een negatief stemmetje is. Henry? Eén grote baggerplaat is dat. De eerste van de nou, dat ging nog. Maar dit is werkelijk 3 keer kraken. Oké, duidelijk. Nou, hebben we genoteerd. We turven 3 streepjes erbij. Erik? Nou, laat maar lekker op TikTok hoor. Kraken dus. En als laatste nog Tom. Hey Julia, Tom hier. Oude vriend. Hey vriend. Hey, Dominic Fyke staat letterlijk in mijn playlist. Dat is ook echt een van mijn lievelingsnummers, die Three Nights. Lekker zo'n lekker jointje erbij stiekem en dan, oh heerlijk. Maar deze vind ik toch wat minder, dus voor mij is het helaas een kraken. Hey, geniet van de uitzending, fijne avond. Hoi. Nou, ga jij lekker die joint van je opsteken. Gaan wij kijken wat de uitslag is geworden. De nieuwste Dominic Fyke is mede dankzij jouw stem gekraakt op Radio 538. Dus dat betekent dat je hem niet meer terug gaat horen hier. Wie je wel zo meteen gaat horen is Kilian van Luit. Heel veel plezier zo meteen bij hem. Eerst nog Shepard voor je op Radio 538. Dit is Da Jong. Fijne zondag. In a world that's colorblind, we see it all through kaleidoscope eyes. There's a treasure buried in the sand, but we got the compass and map in our hands. We dive into the dark, 'cause life is temporary, but we already know that we are who we are, and we live every day as our last. 'Cause even if we die young, they will remember us. Through the streets of Japan, falling in love wasn't part of the plan. Safe to say that we'll never change. We'll always be here running wild. We had a damn good run.